Андерсен і ты. Андерсен, той, які напісаў дзюймовачку і брыдкае качаня, быў баязліўцам і недарэкам. Жыў у страху, што яго спакусяць, атруцяць, абрабуюць. Андерсен не мог пазбыцца жуды, што будзе пахаваны жывым. Пры ложку нязменна ляжала цыдулка, насамрэч я не памёр. Што згарыць у пажары, з сабою заўсёды была вяроўка, каб вылезці ў акно. Што загіне ў марскіх хвалях, звестак пра ратавальнае кола не захавалася. Андерсен баяўся памерці ад трыхінелёзу, адно марчы пра залацісты кавалак свежаніны. Андерсен ведаў, што боясь адкрытай прасторы, дактары называюць агорафобіяй. Андерсен вечна пераймаўся тым, што згубіў пашпарт, дрэнна заклеіў канверт, пераплаціў за білет. Андерсен усё жыццё пакутваў, што непрыгожы, не падабаецца жанчынам, не ведае, што з імі рабіць. Андерсен памёр цнатлівы, з ціхай радасцю, што нарэшце вызваліўся ад болю ў сваіх і ў штучных зубах. Ты добра заклейваеш канверты, хоць у тваіх шыротах таямніца ліставання ад гэтага не залежыць. Ты не баішся пляцаў, нават ачэпленых спецназам. Ты ясі свініну і, вычвараючыся, аддаеш перавагу вушам і лычыкам. Ты не баішся, што цябе спакусяць. Ты ведаеш, што цябе пахаваюць надзвычай надзейна, дакладней безнадзейна памерлым і зусім не цнатлівым. Цяпер зразумела, чаму ты не напісаў ні снежныя каралевы, ні новага ўбрання караля?